الرحمن الرحيم باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائما باب دیت و بیان داغ روایات کی جراغ لیوی پرخصت و اجازت کی پسکلو کی پولارا داغ روایات ذکر کئی چیغی کی دو ولاری دسکلو ذکر راغ لیوی نو پناک تا غورا و بہتری دی او پولار جائز دی سرد دی کراحت نا دو دیر آغا حدیث دی منحنا وبه قال حدثنا ابو الصائب سلم بن جنادة بن سلم الكوفي قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهم قال صحابي كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غوث خراب ومقول تزماني برسول الله صلى الله عليه وسلم كي ونحن نمشي او من غبتلو ونشرب من بوغسكر ونحن قيام او من غبولارو حدیث کی دلیل دے چھ پتلو کی خوراق جہد دے آوکو ولا او دسکر جہد دی ایمان سرمی دی ہوئی فتن صحیده بحدیث دو عبداللہ ابن عمر عن نافع ابن عمر وروا عمران ابن حدیر هذا الحدیث عن ابو البدری عن ابن عمر و ابو البدری اسمه یزید ابن عطوار ابن حدیث کو لوائی مدارم مسئلے تفصیل ذکر کرو وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَهْوَلِ وَمُغِيرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی السلام شرب اسکری من زمزم من زمزم من زمزم دو بولا وہو قائم داللہ حبیب ولاو کوئی دیانی جواز دکار یادنات سے دینو گنا وڈیرا مائن زمزمانی جمرہ گنا وچی دیانات سے دینو یا زین جندو قام حکم لیکی اوبت کے لیکی بنا وقت ہونے پرشیدہ ہو او خاوری او قدیب آپ کی حدیث دے دالی رضی اللہ عنہ ہونا او دسا اب رضی اللہ عنہ ہونا داس اللہ ابن عمر و دائشی رضی اللہ تعالی عنہ ہونا هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب نبي الجدي قال فرمى رضي الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما جو بغیس کلی کولا راب وقائدنو پناست من قتلیو دا حدیث حسن و سہیدے گرد وقت ما حدیث مواری دن قیو کے من حراغلیو قبل کی جواز دے نجی کے دو علماء کرام سو مسلکو میری یو دې د سوالات ترشي د ترجیح په کې یو ورته په کومه خبره ده نو یو مطلب د ترجیح رحاف ابن حجر رحم الله فتح الباری کوي احادیث د جواز دا ډېر ثابت دي د احادیث د نهینا نه راغلي خو د جواز دا احادیث د نهي او د نهر مضبوط یو بسدشوا ناغدی سے ترجیح ور کرے زیر دعوی و نقص ہے دا باق علماء دی پرلار دی چدا احادیث در نہیں ثابت دی و با احادیث از جواب منسوشی او با دین نقص دلیل سرے خلقہ راشدین و لیل و صحابہ او تابعین ان پا ولا رو دسکرین جن کون قدی کدام دے جنا احادیث از جواب با احادیث از نحیبان منسوشی و با دیوی کنا حدیث جواز ہے تاروس تو دی زکر نبی علیہ السلام تا حدیث الودا کی و بکو ولا رس کری اور حدیث الودا خدرد آمار اخری نو درین مسلک دار ہے چیزید اکدانہ ہی حمل تک و کراحت تنبیحی او دا مطلق علماء و غرفل قدی دوارا حدیث را جمعتی اے خاقا برا دار چوکو پناس کے اس کے دشتر ادا تو بغدی صاحب مولا را اس کے نجائل کی سرد کراحت تنزیحینا او دیتا علماء و غرفل کب حدیث کی تراغلی کی چانا نیر شلو کو ولارا و بسکل نکیدی کی نداخے قولت مستحب کی نام حدیث تک آمد کی سنتو و دیگئی و درد و درکے و حکم استحبابی دے اباد علماء مدینی مستحب کی قول کی چانا ولارا و بسکل کو پہیو کو تحضر لی بتا دے مسئلہ کی علماء قدی ترتیب تفصیل ذکر کرے وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد محمد آلیه و اصحابه اجمعین. باودت و زندت و جو دیتا پوشکو دا خوالا دیتی دا خدا جانا چوری دیتی مستحق کی جدی نو دیدن والا مستحق ملی ایتنیا او دیتی کتاب دیتا خواستش نا خوالا دا زندت و جو حضا عزت باستان نو جو دیتی